maisha yangu nilipokea wageni nikawakaribisha kwangu wakafanya vitu vingi hawakuwa wakudumu walikuwa wapitaji ila moyo wa ukarimu kanisababishia machozi mgeni wa kwanza alikuwa ni uchungu akaniumiza akanipa maumivu alipomaliza akaenda zake mgeni wa pili alikuwa ni uzuni huyu naye akanikosesha furaha mgeni wa tatu alikuwa ni magonjwa akanidhofisha akataka kuniua akufanikiwa akaenda zake mgeni mwingine alininyima watoto jina lake tasa naye alipita mgeni mmoja jina lake ni mauti akamchukua ntini akaniachia jeraha mgeni mwingine jina lake hofu hakutaka nifanikiwe akanipa fikra potofu nikajiona siwezi tena nitafeli huyo naye alipita hawa ni wageni tena wamitaji hawatadumu watapita hawa ni wageni tena wamitaji hawatadumu watapita nawe hakuna jambo lolote gumu litakalodumu kwenye maisha yako ila yote yatapita Ayakisha pita Ayatarudi tena na Tough times Never last But tough people do Mapito Sio mambo magumu Unapitia kwenye maisha yako Ila mapito Mambo magumu yanayopita kwenye maisha yako Ndio maana tena mapito Kwa kuwa yanapita tu Yanapita kwenye maisha yako lakini yanapita hayawezi kurudi tena. Sei magonjwa tena hawatadumu watapita.